بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نتيسة مزو ربيع الثاني مواكب الفموجة من أنه 41 katika darsa ya kitabu at-tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ar al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Tuendelea babu ma jaa fi al-law, ikiwa leo bi idhnillahi ta'ala soma dalili ya mwisho aliyotaja katika mlango huu. Qala rahimahullahu ta'ala fi sahih an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. في الصحيح أي في صحيح مسلم حديثه amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ihris, kuwa na pupa. Al-hirsu huwa badhlu aljuhdi wastifragu alwus'i. Hirs ni mtu kujitahidi kwa kadri ya uwezo wake katika kulifanya jambo lake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ahimiza na kusema, fanya bidii kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Ala ma yanfa'uka, yaani fi maashika wa maadika. Fanya bidii na kuwa na pupa katika lile jambo ambalo lina manufaa na wewe, yawe ni manufaa ya kidunia au manufaa ya kiakhira. Wasta'in billah, ayitlub al-i'anata fi jami'i umurika min Allah la min ghairihi. Uombe msaada katika mambo yako yote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala sio kutoka kwa yeyote mwingine. Kufanya bidii kuwa na pupa katika jambo lako unalofanya ambalo lina manufaa na wewe ya kidunia au ya kiakhira, huku ukitaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo lako hilo. Wala ta'jiz au wala ta'jaz bikasri aljim wa fathiha, unaweza kusema wala ta'jiz au wala ta'jaz, ay la tufarrit fi talabi ma yanfa'uka muttakilan ala alqadar wa mustasliman lil'ajzi walkasal. Usifanye upungufu katika jambo lako unalolitaka ambalo ndani yake kuna manufaa yako, ima ya kidunia au ya kiakhira, kwa kutegemea kadara. Mmejaaliwa, kuna baadhi ya watu wanafanya kazi, fanya bidii katika jambo lako, asema mimi mmejaaliwa kuwa hivi. La, fanya bidii katika jambo lako, wala usiegemee kuwa nimejaaliwa, kwa sababu hujaona wewe kile ulichojaaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika usijisalimisha katika uvivu, ukawacha kulifanya lile jambo lako. Kwa hivyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ahimiza mtu kuwa na bidii, Muislamu kuwa na bidii katika jambo lake analolifanya, liwe lina manufaa na yeye katika dunia yake au lina manufaa na yeye katika akhira yake, afanye bidii katika kulitekeleza lile jambo kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atamwezesha. Kwa hivyo afanye bidii Muislamu katika kufanya kazi zake, katika kufanya amali zake, afanye bidii sana na kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala asiegemee kuwa basi mmejaaliwa, la, kwa sababu hajui kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria. Qala wa in asabaka shay'un ay wa in ghalabaka amrun wa lam yahsul al-maqsud ba'da badl al-juhd wal-istita'ati, ikiwa lile jambo litakughilibu, litakushinda, hukupata yale malengo yako baada ya kuwa umefanya bidii kwa kadri ya vile unavyoweza, kisha lile jambo lako halikuwa, kwa mfano una kazi fulani yako ili ina manufaa na wewe ya kidunia, ukafanya bidii katika kazi yako kama ile, ukafanya kila sababu ambazo ni sababu za kupata malengo yako unayokusudia, kisha halikuwa lile jambo kama unavyotarajia, bimaana likatokea kinyume na vile yalivyokuwa matarajio yako, fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha, usiseme law kama ningelifanya hivi basi ingelikuwa hivi na hivi, fa inna hadha alqawl la yujdi alayka shay'an, maneno haya kuyazungumza hayakunufaishi na chochote, maneno haya ukiyasema hayatakunufaisha na chochote. Fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al لأن ما قدره لا بد أن يكون. هيني قدر يا الله سبحانه وتعالى نا أكتكاتشو يي الله سبحانه وتعالى كتكوا كيف نجامب أنبالو الله أملي كدريا نلزيم لتكوا والواجب التسليم للمقدور, واجب نمتك لسلميشا وكيل أليتك كدريا الله سبحانه وتعالى. كيف منظر fanya bidii kuwa na pupa katika jambo lako, usiliwache. Ikiwa imetokea kinyume na vile ulivyotarajia, hapo utasema hii ni kadari ya nani? Ya Allah subhanahu. Mimi nimefanya bidii lakini haikujaliwa. Nimefanya bidii lakini haikujaliwa. Na maneno kama haya humtuliza moyo Muislamu kwa lile jambo lake alilolikosa, kinyume na walivyo kufar ambao hawaiamini kadara. Wao waona kuwa wana uwezo wa kufanya kwa binafsi yao mpaka kufikia kusema yale maneno maarufu, we create our own destiny. Mtu yuona yeye ndio yuweza kutengeneza yani kile anachokitaka katika mustakbali wake. Na ndio maana ukaona kuna baadhi ya kufaru ambao hupigania jambo kulifanya kisha lisiwe mpaka kufikia imma kuwa ama kuteta ama yeye mwenyewe kuchukua maisha yake. Amefanya bidii kwa kadri ya vile alivyoweza katika jambo lake la kidunia, kisha mwisho wa kwisha halikuwa kama vile alivyotarajia, ukamwona ghafla mtu yafanya intihar. Kwa nini? Kwa sababu haamini qadar. Lakini alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunna, leo sisi dini yetu atufundisha kuwa tuwe na pupa na jambo letu, tusiliwache. Mtu afanye bidii kwa kadri ya vile anavyoweza katika jambo lolote ambalo lina manufaa na yeye ya kidunia au ya kiakhera. Ikiwa imetokea kuwa lile jambo halikuwa, basi usiseme wajua mimi nilikosea mahali fulani, lau kama ningelifanya hivi ingelikuwa vile, la, bali ile ni qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala imepita. Kwa hivyo sasa ndio wajisalimisha kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin qul qadarullah wa mashaa fa'an. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa inna law taftahu 'amala ash-shaytan ay lima fihi min at-ta'assuf 'ala ma fat والتحسر والحزن ولوم القدر إلي لو إلي لو كما نجلي فني كذا إنجلي كوا كذا وكذا يفنغوا ملانغو يكازي يا شيطان وسباب ننياك كنا كجوتا وكيلي أمباتو تيارك شابيتا نما جوتو هايا نهزوني سيما زوري كتك مويو من آدامو kumtia dhiki na kumtia huzni, na pia ndani yake kuna kuilaumu kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokadiria. Kwa wewe waona kuwa una uwerevu sana, kuwa lau kama ungelifanya hivi ingelikuwa vile, la hata ungelifanya kile utakachokifanya, jambo ambalo amelikadiria Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima litakuwa. Almaana alijmaliyu lilhadith, يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالحرص على النافع من الأعمال والاستعانة بالله في القيام بها وترقب ثمراتها، وينهى عن العجز لأنه ينافي الحرص على ما ينفع. نتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه atuamrisha kuona pupa katika kilichokuwa na manufaa katika amali, ima ni kazi yako ya kidunia ambayo ina manufaa na wewe ya kidunia, au ni amali ya akhira ambayo ina manufaa na wewe na akhira yako. Amrisha kuona pupa na kufanya bidii katika kuifanya kazi kama hiyo au amali kama hiyo, kisha ndani yake atake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala anapolifanya jambo lake hilo, kisha asubirie matunda yake. Baada ya kuwa ashafanya asbab, asubirie matunda yake. Kisha akataza Mtume sallama hapo hapo kutokamana na kuwa mvivu. Mtume sallama akataza kutokamana na kuwa mvivu. Uislamu hauamrishi uvivu hata siku moja. Uislamu umamrisha muislamu amke afanye, amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika kufanya kwake, kwani ule uvivu ni kinyume na pupa ambayo imeamrishwa kisheria katika lile jambo ambalo lina manufaa ndani yake. Wako baadhi ya watu ambao huzungumza maneno kama haya, wengi tu, wengi sana, wako mbali kabisa na mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Leo utawakuta, kwa mfano, nitawapa mifano ambayo ni hai. Waweza kupita katika mitaa yetu ukakuta vijana wamekaa. Wale vijana wakiulizwa kwa nini mwakaa hivi, wasema hakuna kazi, aongojea mtu aje ampe yeye kazi. Ukimwambia haya, kuna mtaji fulani umepatikana, shika, nenda kafungue biashara fulani ndogo ufanye. Mtu yule yule wamwona anapoambiwa afanye jambo kama lile, afanye uvivu au achagua kazi kuwa jambo fulani hili si katika kazi zetu, ni kazi za watu fulani. Mimi nketi ni mzee tomato bwana, ah, siwezi mimi nketi. Lakini yuko tayari yeye, kila anayepita nipe shilingi 20, nipe shilingi 50. Hana kazi yoyote anafanya mpaka bongo lake lalala miaka mpaka mwisho, sasa hawezi tena hata kufikiria pia. Yani ule uvivu umemvaa mpaka kufikiria hawezi, mpaka sasa akija akiandikwa hiyo kazi anaosema anataka kuandikwa pia hawezi kuifanya sawa sawa, sababu hajachangamka tangu napo. Mvivu, wamuona kijana mvivu, kisha akiambiwa mbona bwana majaliwa, wewe ushaangalia kwenye lohul mahfudh ukaona kuwa umejaliwa kuwa hivyo, mbona hukufanya bidii katika jambo lako kisha ukasema umejaliwa kufanya bidii? Wewe waka huna la kufanya, uvivu umekuja, kisha baada ya hapo wasema nafanya nini, najaliwa. Usisingizie kadara, wakati wewe huna habari ya kila alichokukadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu haujakuelekeza hivyo hata kidogo. Leo imekuwa watu waona Uislamu kazi yao ni kuomba, ndio ukaona hutoona hao waombaji, utaona katika sehemu nyingine, utaona mara nyingi katika nini, misikiti. Katika misikiti ndio utaona wamekaa mpaka wamefikia wasukuo Uislamu. Sasa katika wanawake wavaa mabuibui na nini, kisha ndio ende akaombe msikitini. Kwa nini? Najua pale nitapata. Si dini ya kuomba, a bali dini inayokataza kuomba. Ni dini inayokataza kabisa jambo la mtu kunyosha mkono asifanye kazi. Mtume sasa anasema ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, utake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa lamma kana al-insanu mu'arridan lilmasa'ib fi hadhihi ad-dunya umira bis-sabr wa tahammuli wa 'adami at-talawum biqawlihi law anni fa'altu law annani taraktu لأن ذلك لا يجدي شيئا مع أنه يفتح على الإنسان ثغرة لعدوه الشيطان يدخل عليه منها فيحزنه. هكونا كيتو كنا تشمفريش شيطان كما كموونا متو أكيوانا هزوني أزيدي كمتيا هزوني شيطاني وبنسانا جامل كتيا هزوني. إنما النجوى من الشيطان liyahzuna alladhina amanu, apenda sana ye akikuona una huzuni basi ndio furaha yake. Kwa kuwa mwanadamu daima ye yuko katika hali ambayo wakati wote aweza kupatwa na masaibu na shida na matatizo katika hii dunia, kwa sababu starehe kamili iko katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa duniani hakuna starehe, bali leo ukisalimika kesho utapatwa na mtihani, na ndiyo maisha ya dunia yanavyokuwa. Kwa hiyo akaamrishwa kuwa na subra, kustahimili na kutotupa lawama kwa kusema lau kama mimi ningelifanya, lau kama mimi ningeliwacha, yote uwewe, lau kama si wewe ili lisingekuwa. Ukaona mtu alaumu namna hiyo. لأن ذلك لا يجدي شيئا, hayo yote ya kulaumu hayo hayasaidii chochote, bali yamfungulia pengo yule mwanadamu la adui yake shetani kuingia na kumtia huzuni. Kwa hivyo afunge hiyo milango, asimfungulie shetani milango kama hiyo. Umefanya haikuwa, alhamdulillah ala kulli hal, قدر الله وما شاء فعل. ما كتكرمني قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله الله ndio alivyokadiria. Kwa hivyo mimi sikuwa na uwezo wote zaidi ya ile bidii ambayo nimeamrishwa kisheria kuifanya, nikamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haikuwa kama vile nilivyotarajia. Alhamdulillah ala kulli hal. Na maisha yasonga mbele. Na leo utaona watu waishi na tahasud na tabaghud, miongoni mwa sababu ni kukhalifu hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Iangalie makini, utawaona watu wamekaa wachukiana, yule ndio yote, yule ameniharibia, yule. Hakuna mtu anayeweza kukupokonya riziki yako, hata wacha yeye kuwa amefanya jambo fulani dogo hivi pengine, na hata akafanya bidii kwa ajili ya kukuharibia wewe riziki yako usipate, hawezi. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka utakipata, akitaka utakikosa. Kwa hakuna mwanadamu anayeweza kukuletea wewe madhara ama kukuletea wewe manufaa. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akiwa kijana mdogo amepanda katika kipando pamoja na Mtume za sallam. Mtume za sallam amwambia, ya ghulam inni uallimuka kalimat, nataka kukufundisha maneno. Watoto wa kisahabu walikuwa fahamu tauhidi kisawa sawa. Haya maneno lau kama utamwambia mtu mzima leo atayasikia leo, kesho atayakhalifu. Katika maneno ambayo Mtume wa sallama alimfundisha Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akamwambia wa'lam anna al-ummata, jua kuwa hakika lau kama huu umma wote ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, wamekusanyika wote ili kukunufaisha wewe na chochote kile. Ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, hawawezi kukunufaisha wewe isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala tayari ameandika kuwa kitakupata katika manufaa ndio kitakupata. Kwa umma wote hawawezi kukufikishia wewe manufaa isipokuwa yale ambayo Allah amekukadiria. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayka. Na lau kama huu umma watakusanyika wote kwa ajili ya kukudhuru wewe na chochote kile, hata kikiwa kidogo kiasi gani, hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kitakupata katika madhara, basi kitakupata, lakini hawawezi kufanya chochote. Na hili wamelifahamu mitume wa Allah alayhi salatu wassalam namna inavyostahili kufahamika. Nuh alayhi salatu wassalam yatahadda umma, umma mzima Nuh alayhi salatu wassalam asimama na kuambia, ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa ala Allah tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, nyote nyikusanyike, kusanyikeni nyote na wale mnaowashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika miungu wasiokuwa Allah subhanahu, nyote kusanyikeni. Kisha mwisho, thumma qudhu ilayya, ikiwa mwaweza nimalizeni, fanyeni mnalotaka kunifanya. Na wakashindwa umma mzima. Kwa nini? Kwa sababu mitume walikuwa na imani iliyokamilika ya kuwa wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka uguswe na madhara hakuna anayeweza kukuondolea isipokuwa yeye. Usidanganywe bwana ati nenda kwa fulani yule mambo yako yatakuwa mazuri kabisa, uchinje siyo fanye nini ufanye hivi ushirikina ukaingia katika shirk, wewe mwenyewe hawezi kujifanyia lolote, akudanganya tu akuchezea. Umuona kuamrisha yeye, akuamrisha vitu vizuri tu, ikiwa yatamani halwa akwambia paka ulete halwa uweke hapa, kisha wazee wataangalia mambo yako. Ikiwa amelala ameamka mkewe ataka kuku, utaambiwa utende kuku. Ikiwa siku hiyo kuntamaniwa nyama ya mbuzi, basi utachinja mbuzi, waambiwa tu mweusi mweupe awe na rangi tatu, lakini watu wataka nyama wale, we mjinga uende ukafanye. Hawezi kukufanyia chochote huyo, hawezi kabisa. Wala mwanadamu asikutishie akakwambia mimi nitakufanya hivi na hivi. Wewe sasa hivi ukishikwa na tumbo sasa hivi wakimbia mbio wewe kwenda zako kuendesha chooni kule, kisha umtishie mwenzako, una uwezo gani mwanadamu? Umma, wacha wewe mmoja unajipiga kifua, umma ukakusanyika kumdhuru mtu, hawawezi kumdhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ashaandika tayari. Hii ni i'tiqadi yatakikana kila Muislamu awe nayo ndani ya moyo wake. Usiteteleke kwa ajili ya mwanadamu mwenzako, au mtu akakudanganya kuwa kaburi fulani lile ukienda ukiomba utapata, hupati chochote. Nenda pale ukakae almadad almadad mpaka uchoke, hupati kitu. Inna alladhina tad'una min duni Allahi ibadun amthalukum, hao mnaowaomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe kama nyinyi. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, ana ndani mkawaombe na wawaitikie maombi yenu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Hakuna kitu utakipata bwana, wewe mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa waona haya mazungumzo tunazungumza haya, kuna mtu anashaka nayo kweli? Yani ana dalili ya kuwazi, si ndio? Kuna watu ukiambia mazungumzo waona mawahabi, mtu akwambia wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wewe waruka kwa ujinga wa kutoifahamu tauhid, wawaelekeza watu kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tusomeni Qur'an, tuangalie mitume wote ambao wametajwa katika Qur'an, ikatajwa mitihani iliyowapata mmoja baada ya mwingine, kisha tuone kuna mtume hata mmoja alikwenda kwa kaburi la mtu mwingine akasema nitakwenda kuomba kupitia kwa fulani. Walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Nuh alituita, alinadi kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulikuwa wabora walioje wa kumuitikia Nuh aliposema inni maghlubun fantasir. Hapo hapo Allah sema fafatahna abwaab as-samaa bima'in munhamir, akamuitikia maombi yake. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa zakariya idhnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu. Muomba Allah subhanahu wa ta'ala, atamani mtoto, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hapo hapo Allah akamuitikia maombi yake. Wa ayyuba idhnada rabbahu anni massani adh-dharru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu. Na nenda kasome katika Qur'an, wallahi birri, nenda kasome, atahaddak, hutopata mtume yote anaelekea kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala katika shida iliyompata, bali mitume wote mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake katika vita vya Badr. Allah subhanahu wa ta'ala asema idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Hii ndiyo hali ilivyo, ndiyo Qur'ani inavyotufundisha. Lakini leo waje kupata watu wakwambia elekea kwa wali fulani, elekea kwa mtu fulani, wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Unashaka na hii aya? Allah yuko karibu na wewe, hakuna wasita eti uelekee kwa mtu mfu aliyezikwa miaka iliyopita, hamiliki kwako wewe madhara wala manufaa. Ista'in billah ma yustafadu min alhadith alhathu ala alijtihadi fi talab an-naf' al-ajil wal-ajil bibadhli asbabi, twahimizwa kujitahidi katika kulitafuta dhilili na manufaa na sisi hapa duniani na kesho akhira kwa kufanya asbab ambazo sheria imeruhusu. Thania, wujubu listi'anati billahi fil qiyami bil a'mali an-nafi'a, wajibu wa kumtegemea na kumtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala katika kuyafanya au katika kufanya amal iliyo na manufaa ndani yake. Wan nahyu 'anil i'timadi 'ala al-hawli wal quwwa, na makatazo ya mtu kutegemea nguvu zake yeye eti kuwa ana uwezo wa kufanya jambo. La, bali ukitaka kufanya jambo wasema la haula wala quwwata illa billah. Kwa sio ujanja uliokuwa nao wala nguvu ulizokuwa nazo, bali nguvu zako ni kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo usitegemee nguvu zako, bali tegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Annahyu 'anil 'ajzi wal bitalati wa ta'til al asbab, tukatazwa kutokamana na uvivu, mtu kuacha kufanya amali na kuacha sababu. Mtu akawaacha kufanya asbab, yeye amekaa tu aongojea vije, aongojea vije vile ambavyo avitarajia. Haiwezekani, lazima ufuate asbab. Fanya asbab ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha, usitegemee zile sababu, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Na biidhnillahi ta'ala ile malengo yako utayapata, ikiwa haikujaliwa basi alhamdulillah ala kulli hal, qadarullahi wa mashaa fa'al. إثبات القضاء والقدر وأنه لا ينافي بذل الأسباب والسعي في طلب الخيرات كثبتش قدر يا الله سبحانه وتعالى نكوى كله كثبتش قدر هيندي كنيومي نمتو كفواتا أسباب نكو كمبلية كلي أمباتو أكيتاجية نكو كتاكا كتكما مبويا خيري بل أفاني أسباب huku mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa haikuwa basi ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, wujubu sabri inda nuzuli almasaibi, wajibu wa kuwa na subra yanapoteremka mitihani. Ukipatwa na mtihani kuwa na subra, subiri na uridhie kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekikadiria. سادسا النهي عن قول لو على وجه التسخط عند نزول المصائب وبيان مفسدتها مكتازو كتوكمانا نكتوميا نينو لو ونمنا يكوكسيركيا كلي كلي كتوكترمكيا كتك مسيبة نمكوسي نكبينيشا وبيواكي نووفواكي kuwa mtu amfungulia shetani milango ya kumtia huzuni katika moyo wake. Kwa tumekatazwa kutumia lau kwa namna ya kuikasirikia kadara. Na tulitaja katika vikao vilivyopita kuwa yajuzu kutumia lau katika jambo la khairi. Katika jambo la khairi. Tukapiga pia mfano. Kwa mfano mtu alikuwa aswali kwa mfano msikiti fulani, sala ya jamaa tayari, akasema mimi nitapata inshallah msikiti fulani. Akifika kule ameikosa jamaa, akasema lau kama ningeliswalia kule ningepata jamaa. Hapa sasa yaonyesha kuwa ana pupa ya khairi, kwa sababu lile ni jambo la khairi, sio kuwa ameikasirikia kadara. Kwa hiyo katika hali kama hii yajuzu. Na tukatoa maneno ya Aisha radhiallahu anha aliposema lau istaqbaltu min amri mastadbartu لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. يعني لو كما أتماني وكتيولا نلقوا فامكوا أسنج موشا متوم سلم إسبقوا وكزاكي فهو أدي تماني لو كما واون دي وانج موشا متوم صلى الله عليه وسلم سوين جنب لا خيري جنب لكم موشا متوم سلم جنب لا خيري فهو أدي تماني لخير. لكن كتك مسيبة إنه كباتا هيجوز كتميا لو التحذير من كيد الشيطان كحديثي متوم صلى الله عليه وسلم أتتاذريشا كتوكمانا نفتين بذي الشيطان سابو كتك فتين بذي الشيطان نبالي أمتو أنا بباتو نمسيبا كيشا كانزا كتوميا لو بالي أفنغوا ملانغو الشيطان كمتلي حزني كتك مويواكي كيبو توأونيوا نكتاذريشا كتوكمانا نفتين بذي الشيطان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.